Dzisiaj nie mam ochoty na nic. Ten powolny zamysł, gdy joint się pali, powstaje tej zwrotki zarys. To będzie numer o tych wolnych myślach, gdy wieczorem do wszystkiego ma już człowiek dystans. Ty już nie chcesz nic innego niż się dobrze wyspać, a jednak jakoś wciąż rozmyślasz i spać trudno, a jest tak późno, noc jest za krótką. Myśli masz mnóstwo i chcą dojść do wyjścia. Forma czysta, każdej z nich na kartki wpis tego co wyjdzie z bańki mi. To jak jakiś film, gdy zaczynam medytować. Uważnie słuchaj, bo zawsze wrzucam coś między słowa. Lepki towar wciąż pomaga się odprężyć. Skręć i zobacz, jaki ten high jest potężny, jaki ten smak jest dogłębny. Mam swój cel, ziomą misją w życiu robisz tylko rap pierwszorzędny. Pod koniec dnia, nie mam mnie, więc nie atakuj. Dobieram wersji, nie mam czasu. Pod koniec dnia, piszę co mam spisać i odpływam, bym mógł pod ze źródła swą wydobywać. Pod koniec dnia, nie mam mnie, więc nie atakuj. Dobieram wersji, nie mam czasu. Pod koniec dnia, piszę co mam spisać i odpływam, bym mógł moc ze źródła swą wydobywać. Dziś nie mam siły nawet myśleć o niczym. Plan zasnąć szybciej od innych. Wstać z wiarą w system logiczny, ale logiki brak, bo narkotyki i hajs robią winnych z niewinnych. Sią, gdzie w tym wszystkim sens, ale stop, bo same napływają myśli te. A potrzebny przede wszystkim jest szybki sen, więc płytki dźwięki, czysty skręt przy tym. Bez przyczyn, po prostu taki lot dziś. Bywają chwile, gdy człowiek potrafi zwątpić. Dość mam tych rozkmin, opływam gdzieś w dal. Senny stan, przez który muszę na bok odstawić konflikt. To wersje z pogranicza snu i jawy i już. Nieraz ten flow blok zbudził cały. Na ulicy wrzaski hałas nie dawały mi spać, więc usiadłem i to napisałem. Pod koniec dnia, pod koniec dnia, nie mam mnie, więc nie atakuj. Dobieram wersji, nie mam czasu. Pod koniec dnia, piszę co mam spisać i odpływam, bym mógł pod ze źródła swą wydobywać. Pod koniec dnia, nie mam mnie, więc nie atakuj. Dobieram wersji, nie mam czasu. Pod koniec dnia, piszę co mam spisać i odpływam, bym mógł moc ze źródła swą wydobywać.